Starre. Keppi. Zero to infinity. You know what it is. In the morning, uthte hi phone dekhu, hai tera update kya? Kiya follow. Maine bas tujhko hi. I love to see your Instagram. In the morning. जो उठकर तू डाले नीचे गुड मॉर्निंग लेकर नो फिल्टर यू जस्ट नीड अ कैमरा वैसे ही हो सुंदर बेबी मेकअप ना लगा लेना सुनना सहेलियों को उनको है जेलसी करती है वो जेलस भी क्योंकि तू है इंस्टा क्वीन देख पाएगी इन द मॉर्निंग उठते ही फोन देखूं है तेरा अपडेट क्या किया फॉलो मैंने बस तुझको ही I love to see your Instagram Instagram AM से PM मैं भेज तुझे DM बार बार करूँ check Have you seen them? Did you receive them? अगर हाँ तो read them और बाकियों के messages delete them You don't need them Hey boy मैंने अभी देखा हर वो message जो तूने मुझे है भेजा हर pic पे comment है तेरा दिल किया पेज तेरा चेक करने का Bad boy करूँगी तुझे आज boy बढ़ा दूँ तेरी following Bad boy तू हो जा थोड़ा bad boy मार दूँगी बिना war In the morning उठते ही phone देख